Mazda już za 59 900 zł. Śpiesz się, bo najlepsze okazje będą znikać w oczach. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski Radio, niedziela, 16 lutego, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim wspomnienie Jerzego Gruzy, reżyser, zmarł w nocy w Warszawie. 102. rocznica odzyskania niepodległości przez Litwę i początek karnawału w Wenecji. Niepowtarzalna postać polskiego kina i telewizji, niezwykły obserwator rzeczywistości, tak o Jerzym Gruzie mówią artyści. Twórca seriali Wojna domowa i 40-latek zmarł w wieku 87 lat. Aktor Olgierd Łukaszewicz mówi, że reżyser był człowiekiem ciepłym, obdarzonym ogromną inteligencją i poczuciem humoru. Człowiek o wybitnej inteligencji, niesamowitym, dowcipnym, satyrycznym spojrzeniem na Polskę, ale i na życie, na egzystencję. Świetny obserwator życia obyczajowego w PRL-u. Grałem u niego w filmie Przeprowadzka. 11 lat był film trzymany przez cenzurę jako rzekomo obcy ideowo. Krytyk filmowy Wiesław Kot wspomina, że Jerzy Gruza słynął z oryginalnych pomysłów, które realizował na planie filmowym. On właściwie stworzył jednoosobowo, to znaczy zorganizował, że tak powiem, pierwszy polski poważny serial, jakim była Wojna domowa na początku lat 60. On tam zainstalował swoje pierwsze pomysły, żeby na przykład wciągnąć do współpracy artystów big beatowych. On tam wprowadził charakterystyczne postacie w rodzaju Jeremy Stępowskiego, który wygłaszał swój nieustanny refren o tym chlebie dla konia. Jerzy Gruza był absolwentem Wydziału Reżyserii Łódzkiej Filmówki. 3 lata temu podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni otrzymał platynowe lwy za całokształt twórczości. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odebrał Nagrodę Gazety Polskiej Człowiek Roku 2019. Arcybiskup Marek Jędraszewski został wyróżniony przez Kluby Gazety Polskiej, a twórca Solidarności Walczącej, marszałek senior Kornel Morawiecki i ocalały z Holokaustu Edward Mosberg pośmiertnie zostali uhonorowani Nagrodą imienia Świętego Grzegorza I Wielkiego. Współlaureatów docenił Jarosław Kaczyński. Ksiądz arcybiskup to przecież jeden z tych ludzi naszego Kościoła, który już dzisiaj wpisał się w jego i w polską historię jako wielki kapłan. Nagrodę w imieniu Kornela Morawieckiego odebrał jego syn, premier Mateusz Morawiecki. W gali w Filharmonii Narodowej biorą udział przedstawiciele rządu, parlamentu, działacze organizacji i ponad 500 członków klubów Gazety Polskiej. Litwa świętuje 102. rocznicę odzyskania niepodległości. 16 lutego 1918 roku Rada Litewska podpisała akt powstania państwa. Wśród sygnatariuszy był też jeden Polak, Stanisław Narutowicz, brat prezydenta Gabriela Narutowicza. Tradycyjnie uroczystości w Wilnie rozpoczęły się od złożenia kwiatów na grobach sygnatariuszy aktu niepodległości na cmentarzu na Rossie. W południe przed Pałacem Prezydenckim wciągnięte zostały flagi państw bałtyckich, a w katedrze odprawiona została msza święta. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda napisał, że ufa, iż nigdy Litwini nie będą musieli odbudowywać swojego państwa, a jedynie pięknie i zgodnie nadal je tworzyć. Gratulacje z okazji litewskiego święta złożył też prezydent Andrzej Duda. Z ogromną satysfakcją odnotowuje dynamiczny rozwój relacji polsko-litewskich, napisał w liście do litewskiego przywódcy. Wieczorem na jednej z najważniejszych wileńskich ulic Alei Giedymina zapłonęło 30 ognisk. Ich liczba jest w tym roku symboliczna. Nawiązuje bowiem do przypadającej w marcu 30. rocznicy odzyskania wolności i opuszczenia Związku Radzieckiego. Wiele osób miało ze sobą trójkolorowe flagi litewskie, a także historyczne z pogonią, czyli herbem państwa. To nasz symbol wywodzący się jeszcze z czasów, kiedy tworzyliśmy wspólne państwo Rzeczpospolitą obojga narodów. Powiedział mi jeden z Wilnian. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Największa sala balowa Europy, plac Świętego Marka, wypełniony po brzegi. Wystartował karnawał w Wenecji, potrwa do 25 lutego. Na otwarciu bawiło się 30 tysięcy ludzi, wielu ubranych w charakterystyczne weneckie maski. Moment, na który czekali, to tradycyjny lot anioła. Na linach z dzwonnicy na placu Świętego Marka zjechała młoda wenecjanka, 20-letnia laureatka konkursu piękności sprzed roku. Ta największa w Europie uliczna zabawa pod gołym niebem to dziesiątki koncertów, pokazów i spektakli. Wenecjanie nie mogą w tym roku liczyć na rekordowe zyski. Wielu turystów odwołało rezerwacje z powodu wielkiej powodzi, jaka nawiedziła miasto w listopadzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od zera w Zakopanem, przez 6-8 stopni w Polsce Wschodniej do 13 na Zachodzie. W nocy przymrozki, tylko w górach w większości kraju od 4 do 7 stopni. Do jutra utrzyma się dość silny wiatr w porywach do 60-70 km na godzinę. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami deszcz. I od 7 stopni na północy do 13 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert kupuj smartfony, laptopy, telewizory smart i sprzęt AGD w promocji, a za wydane 500 zł dostaniesz aż 60 zł na następne zakupy. Zyskaj nawet 1800 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jak co roku, dwóch szybkich żubrów nie da się przeoczyć. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę, byle nie za późno. Nie zwlekaj i zabierz się za wygrywanie dwóch szybkich żubrów, bo od wczoraj czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 25. Kwestia kultury. Mariusz Cieślik, witam Państwa w ten niedzielny wieczór. Dzisiaj mieliśmy rozmawiać o czymś trochę innym niż rozmawiać będziemy, bo mieliśmy rozmawiać o tym, czy istnieje kultura lepsza i gorsza, ale okazało się, że to nie jest dobry dzień dla polskiej kultury, bo odszedł wybitny twórca kina, serialu i polskiej rozrywki Jerzy Gruza i właśnie jemu postanowiliśmy poświęcić ten program. Są dziś ze mną Ola Salwa. Dobry wieczór. I Robert Dziębiński. Dobry wieczór. Publicyści, krytycy filmowi właściwie w jednej osobie. W dwóch nawet osobach. W dwóch osobach. Znawcy popkultury. Będą też z nami piosenki z filmów i seriali oraz spektakli wyreżyserowanych przez Jerzego Gruzę. I będą przez telefon współpracownicy, między innymi Marek Piekarczyk i dyrektor Teatru Muzycznego w Gdyni Igor Michalski. A na początek niech przemówi sam Jerzy Gruza. Jak oglądałem Czeplina, to pamiętam jak dziś kierownik sali, proszę pana, ja się tak śmiałem, że kierownik sali zapalił światło i powiedział, proszę ten szczeniak, co się tak ryczy na załogu, proszę wyjść. I wyrzucił mnie. Razem z matką musieliśmy wyjść. Bo ja się tak głośno śmiałem z tego, który Czeplin tam uprawiał. No właśnie, to jest Jerzy Gruza w pigułce, ponieważ Jerzy Gruza był naprawdę, uwierzcie mi państwo, mistrzem anegdoty. Każdy, kto miał przyjemność z nim rozmawiać, to wie. To był fragment programu Godzina Prawdy Michała Olszańskiego. I Jerzy Gruza poświęcił rozmaitym anegdotom z życia artystycznego 5 czy 6 książek. Jedną z nich miałem przyjemność redagować, nosi tytuł Pasaże Warszawskie. No a teraz myślę, damy taką piosenkę, którą no, myślę, wszyscy 40, 50, a może nawet 30-latkowie znać powinni, bo to jest piosenka z serialu, który był wielkim wydarzeniem w historii polskiej telewizji, w historii polskiej kultury masowej. Wojna domowa. Wojna domowa od wielu wieków trwa. Wojna na gesty, wojna na słowa, to każdy z domu na wyrywki zna. Co się robi ruch? Powody są śmieszne dość i nie warte nawet gry. A cały dom trzęsie się i w posadach swoich trzy. Wojna domowa od wielu wieków trwa. Wojna na gesty, wojna na słowa, to każdy z domu dobrze zna. Jerzy Duduś Matuszkiewicz oczywiście jest kompozytorem tej piosenki. Autor tekstu Ludwik Jerzy Kern. A serial, no przełomowy serial w historii polskiej telewizji, bo to jest, no wydaje mi się, pierwsza udana komedia telewizyjna, w serial oczywiście, w historii tego gatunku w Polsce. Oglądaliście? No pewnie. Wojnę domową? Tak, no pokolenie młodsze ma po prostu YouTube'a. Pokolenie ma YouTube'a, ja to oglądałem w telewizji będąc dzieciakiem, mając te tam 8-9 lat w latach 80. Natomiast obejrzałem to całkiem niedawno i to się naprawdę nie starzeje. To znaczy to jest pod względem dialogów i takiej pazurkowatości. Oczywiście pamiętając o tym, że są lata 50., końcówka lat 50. czy początek 60., nie pamiętam dokładnie teraz. to jednak wciąż jest w tym taka fajna, przemycana i dwuznaczność i taka zaczepność obyczajowa, która musiała być w ten sposób podawana. Ale trzeba chyba, warto zaznaczyć taką rzecz, że Jerzy Gruza przez całe swoje zawodowe życie świetnie znał się, świetnie miał świetne rozeznanie, jeśli chodzi o rozrywkę zachodnią. I ten serial to jest serial na pewno nie gorszy niż amerykańskie All of Lucy. To jest serial taki rodzinny, amerykański, jakie wtedy robiono. Nie wiem, czy nie lepiej napisany, bo to świetny tekst Miry Michałowskiej z felietonu W przekroju, którym zdaje się obydwoje pracowaliście w dawnych czasach. Tak. Kiedy jeszcze jacyś ludzie pracowali w przekroju, bo teraz to zdaje się jest kwartalnik, więc to niewielkie, Pomidor. Mariuszu. Niewielkie pismo. Ale rzeczywiście to, co mówisz, jest bardzo znaczące w kontekście kariery Jerzego Gruzy, bo on zawsze miał szczęście do dobrych tekstów, do dobrych scenarzystów, do dobrych partnerów. I były takie głosy, głównie jeśli chodzi o wojnę domową, że on tam tak naprawdę nie wychodzi poza poziom anegdoty, że on jest taką osobą, która najlepiej się czuje w krótkich formach, to co powiedziałeś na samym początku audycji jest tym związane, ale paradoksalnie okazało się, że po latach to jest największa siła tego serialu, że właśnie to takie jego wyczucie i tak jak mówię ci partnerzy literaccy, to był właśnie przepis na sukces, jeśli chodzi o serial, który miał nie tylko takie łapać nasze tu i teraz, ale też przyglądać się, wiem, że to zabrzmi strasznie szkolnie, za co przepraszam moją polonistkę, cechom narodowym Polaków, ale pamiętajmy, że to też jest twórca, który wystawiał wielokrotnie Moliera na deskach. Ale też zostańmy chwilę przy wojnie domowej, bo to też był taki serial, wydaje mi się, ważny z powodów takich, nazwijmy to, obserwacji społecznych. Oczywiście nie, one nie były bardzo odkrywcze, ale on Gruza bardzo ciekawie, pokazywał konflikt pokoleń, no bo mamy tam pokolenie już takie wojenne, przecież rodziców głównych bohaterów grają wielcy aktorzy teatralni, komediowi. Kazimierz Szucki, Irena Kwiatkowska, Alina Janowska i Andrzej Szczepkowski, to wszystko wielcy aktorzy teatralni, a tutaj mamy to młodsze pokolenie, które dorasta w czasach Beatlesów i tam oczywiście jest dużo o Big Beatie, oni startują w konkursie młodych talentów, które wtedy były popularne. Piszą piosenki, rodzice im w tym pomagają. To jest taka oczywiście lekko wyidealizowana opowieść o konflikcie pokoleń. Właśnie taka bardzo amerykańska, bym powiedział. To jest absolutnie, bo to jest czysta forma sitcomu takiego pierwotnego, przeniesionego właśnie z lat 50. amerykańskich. W stanie czystym. To znaczy każdy odcinek jest zamkniętą całością, każdy opowiada historię, każdy do czegoś nawiązuje, w sensie rozwiązuje jakiś problem. Ja tak się kiedyś zastanawiałem, jak to jest, że to się udało i że to się broni, ale ja myślę, że bronią się zazwyczaj właśnie seriale, które opowieści zamknięte. I tutaj ta wojna domowa, jak się na nią spojrzy dziś, to każdy odcinek opowiada i rozwiązuje jeden problem. On się nie rozciąga dalej, on sobie nie idzie gdzieś tam. I faktycznie jest tak, że masz jedno pokolenie, czyli to pokolenie, które pamięta wojnę, jest i pokolenie, które urodziło się już po wojnie. I dlatego jest takie, no, nazwijmy to usztywnione, tak? To są ludzie, którzy mają ze sobą trudne, ciężkie czasy, tak? Wojenne, potem oczywiście to podnoszenie się Polski z ruin, stalinizm, o którym oczywiście wtedy nie mówiono, ale ci ludzie widać, że dużo w życiu przeszli i dzieciom chcą stworzyć namiastkę normalności. Muszę powiedzieć, że dzisiaj po tych latach, wtedy ten serial, kiedy go oglądałem, dawno bardzo temu, wydawał mi się dość poczciwy, a dzisiaj wydaje mi się, że to jedna z najciekawszych produkcji w historii polskiej telewizji. No właśnie, bo z jednej strony dobra satyra się nigdy nie starzeje, razem z czasem po prostu nabiera szlachetności, nabiera patyny, a z drugiej strony, no pamiętajmy, że jednak czas bardzo często pracuje na sukces takich opowieści, plus tak zwane doświadczenie życiowe, bo zupełnie inaczej się to odbiera, będąc w wieku tego młodszego pokolenia, a zupełnie inaczej odbiera się te same treści, zbliżając się już do pokolenia rodziców i mając bliżej, że się tak wyrażę, do ich zagwostek, do ich wyzwań różnego rodzaju. No to teraz musimy przejść do chyba jednak największego sukcesu Jerzego Gruzy. To był wybitny twórca telewizyjny. To może jeszcze powiedzmy o tym, bo to już jest troszkę zapomniane, ale dwóch ludzi stworzyło gatunek w Polsce nazywany teatrem telewizji. Czyli nie tylko pionier serialu komediowego, właściwie sitcomu nawet można powiedzieć, ale też teatru telewizji. Mhm, Adam oczywiście. Hanuszkiewicz i Jerzy Gruza. Pamiętam nawet taką anegdotę, jak opowiadał Jerzy Gruza, że te początki teatru telewizji były oczywiście no, pod względem technologicznym no, z dzisiejszego punktu widzenia komiczne, bo na przykład wchodziło się do studia od góry i potem, jakby nikt nie mógł tego studia opuścić, więc aktorzy się na przykład chowali za zastawkami. Bo to pierwsze studio w latach 50. jeszcze otwarte na Placu Powstańców Warszawy po prostu nie miało normalnego wyjścia. A do tego wszystko szło na żywo. I jak na przykład się aktor spóźniał, to się naprawdę spóźniał. I to się nieraz tam zdarzało. Oczywiście nie były to jakieś pewnie wielkie spóźnienia, no ale wtedy ktoś musiał za niego to dogrywać i tak dalej, i tak dalej. Więc no musimy też powiedzieć, że to był twórca też takich, nazwijmy to, teraz byśmy powiedzieli formatów telewizyjnych. Tak, dokładnie tak i to jest bardzo ciekawe, dlatego że Jerzy Gruza był jedną z osób, które w ogóle tworzyły telewizję właśnie, nie tylko teatr telewizji, ale właśnie tak jak mówisz, formaty. To zdaje się, że on był jednym z twórców pierwszego takiego talk show. On wymyślał różne rzeczy i w takim wywiadzie bardzo ciekawym, którego udzielił jeszcze w latach 70. powiedział, że o ile na zachodzie w Holandii, Belgii czy bodajże Francji funkcjonują formaty, że tam już ta rozrywka telewizyjna jest bardzo opatentowana, o tyle w Polsce oni uczyli się i eksperymentowali. Dlatego też ta telewizja z lat 50. czy 60. wydaje się cały czas taka piekielnie świeża. Gruza też mówił, że takim minusem tego właśnie zdobywania nowej ziemi, bycia eksplorerami było to, że oni się bardzo szybko zmęczyli się, rozmieniali na drobne, co chwilę wymyślali nową rzecz, nową rzecz, nową rzecz i w pewnym momencie się po prostu słynny program Poznajmy się, to był program pierwszy, no jeden pewnie z pierwszych na świecie, nie w Polsce oczywiście, z ukrytą kamerą, którym twórcami między innymi prowadzili to Jacek Fedorowicz i Bogumił Kubiela, no wielki komik, ale współtwórcą tego programu na przykład był Andrzej Kondratiuk, który na przykład wymyślił taki gag słynny z Kubielą chodzącym w nartach, biegowych po nartach po plaży. To wymyślił do programu Poznajmy się właśnie Andrzej Kondratiuk. Ja mam takie wrażenie, że Gruza, czy to jest ten okres, ten czas w polskiej telewizji, czy w rozwoju polskiej, nie wiem jak to... Kultury masowej, że właśnie jest ten moment eksperymentów i on też eksperymentował trochę patrząc na to, dokąd może, na co może sobie pozwolić. No i w pewnym momencie jednak granicę przekroczył, tworząc przy okazji akurat dla mnie jego ulubiony film, mój ulubiony jego film, czyli Przyjęcie na 10 osób plus 3. No tak, które, to jest też mój ulubiony film. Który z kolei był na tyle niepoprawną rzeczą, że on przeleżał tam chyba z 10 lat na półce, zanim w ogóle telewizja pozwoliła to wyemitować, a film, on się absolutnie nie starzeje. To teraz musimy powiedzieć, co to jest za film. Historia wygląda tak, opowiedziana w filmie Przyjęcie na 10 osób plus 3. Szanowni Państwo, jeśli ktoś ma ochotę, to cały ten film jest dostępny w internecie. Legalnie, dodam. Legalnie. Tak jest. Scenariusz tego filmu napisał Jan Himilsbach. Główną rolę gra jego przyjaciel Zdzisław Mklakiewicz. I on gra tam takiego, no można powiedzieć, niebieskiego ptaka, jak to wtedy mówiono. Niebieskiego ptaka, kolesia. Nie pamiętam, czy on wyszedł z więzienia, czy on jakoś wychodzi z więzienia. Ale jest drobnym przestępcą, niepoważnym przestępcą. Niepoważnym. Tak, siedzi za jakieś drobiazgi. U mamy na garnuszku, mama się martwi, żeby syn nie wrócił do tego więźnia i żeby wszystko było jak najlepiej, w związku z czym nie daje mu pieniędzy, tylko mu wszystko kupuje, przynosi mu do domu, zapomina piwa przy okazji oczywiście. Uwaga, ten w ogóle to się... Otwarciem jest słynna piosenka Małe piwko z korzeniami. Śpiewana przez Maklakiewicza. No i syn w końcu wychodzi z tego domu, a syn w postaci Maklakiewicza to nie jest podlotek, tylko dojrzały. No, 40-latek. Dojrzały, tak. Siejący mężczyzna, który wychodzi z domu i uczestniczy. Znaczy, chodzi o to, że on nie pracuje. Nie pracuje. I podobnie jak inni niepracujący, zostaje nakłoniony przez milicję obywatelską do tego, żeby się udać do pośredniaka i coś zrobić, ponieważ za tak zwane pasożytnictwo w czasach komunizmu szło się do więzienia. Więc oni się bali tego, że zostaną wsadzeni, czy też jakoś ukarani grzywną kolegium czy czymkolwiek. W związku z czym dali się nakłonić do tego, żeby uczestniczyć w jakiejś takiej dziwnej akcji. Najpierw to mieli rozładować wagony z gryzem. Tak chodzi o to, tak, ale chodziło o to, że po prostu nie miał kto tego zrobić, a to było bardzo słabo płatne, w związku z czym zaproponowano im w zamian przyjęcie na 10 osób plus 3. Grał w tym też Wiesław Dymny, który tam jest fantastyczną też ma rolę. No, Ogier Tukaszewicz, Don Niemczyk, naprawdę plejada... Jako dyrektor, tak. Pan dyrektor rozdzielający pieniądze, tak. To jest naprawdę świetne kino, ale to jeszcze, no teraz musimy wreszcie, musi paść słowo, 40-latek. To jest. To jest, nie ma chyba większego sukcesu Jerzego Gruzy, wydaje mi się, komercyjnego, jeśli tak można powiedzieć, jeśli chodzi o zasięg. Myślę, że to jest serial, który nawet po tych, 40 latach od premiery, mniej więcej, zna większość Polaków. No myślę, że znacząco. Co więcej, on się broni. Obejrzałem sobie dzisiaj tak w przerwie ze 2 odcinki i tak. Znaczy to jest zabawne. To wciąż jest zabawne i też fajnie pokazuje, jak od tych lat 70. do dziś, czyli 40 lat później, zmieniło się podejście, czy wygląd ludzi, podejście do życia. Tam motywem przewodnim jest to, że główny bohater obchodzi 40 urodziny i wchodzi w tą smugę cienia. No i właśnie, i teraz powiedzmy dlaczego, bo Jerzy Gruza właśnie wtedy miał 40 urodziny. Jerzy Gruza miał też taką cechę, co wie każdy, kto miał z nim jakikolwiek kontakt, że bardzo miał do siebie duży dystans, lubił się z siebie śmiać, potrafił to robić i siebie wcale nie oszczędzał. Bardzo, bardzo. I to jest właśnie niestety, czasami ludzie biorą dosłownie to. Jak ja sobie żartuję na swój temat, to nie przyjmują cudzysłowu, tylko dosłownie. Ja lubię się wtrącać w różne rozmowy. Prowokować. Ja na przykład jak idę ulicą i widzę, że ktoś się, jakieś małżeństwo się kłóci, to ja staję po jakiejś stronie, coś dopowiadam. Oni na mnie wtedy wskakują i tak dalej. Także ja uwielbiam takie sytuacje, które są wywoływane. Interesuje mnie zawsze taka naturalność i sytuacja, która jest wywołana, a nie napisana, nie spróbowana, nie opracowana, nie wyszlifowana, tylko jakby przypadkowa i to jest ciekawe. Ponownie Jerzy Gruza w wywiadzie z Michałem Olszańskim w Godzinie Prawdy. No to teraz 40-latek. No chyba najpierw musimy dać tę piosenkę. Nie ma wyjścia. Myślę zresztą, że Jerzy Gruza, który miał niezbywałe zupełnie poczucie humoru, no cieszyłby się, że wspominamy go w taki pogodny sposób, bo z siebie też się śmiał i zaraz opowiem anegdotę, którą przed chwilą opowiedział mi Igor Michalski. Ale najpierw piosenka. Czterdzieści lat minęło jak jeden dzień. Już bliżej jest niż dalej, o tym wiesz. 40 lat minęło, odeszło w cień i nigdy już nie wróci, rób co chcesz. A świat krąg ci roztacza uroki swe i prosi, żeby brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, byleby tylko nie za wcześnie spać. I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania, ciebie na wiele jeszcze stać. Bo tak mówiąc szczerze, w życiu jak w pokerze, jest zasada karta stół. Więc nie wbijaj w głowę, żeś przeżył połowę, ale że dopiero pół. 40 lat minęło, to piękny wiek, 40 lat i nawet jeden dzień. Na drugie tyle teraz przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie. Bo świat tak ci podsuwa uroki swe, że pełną garścią brać. Na karuzeli życia okręcisz się, bylebyś tylko nie za wcześnie spadł. A gdy cię czas pogania, przodem puszczaj drania, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych lat. Andrzej Rosiewicz w piosence z tekstem Jana Tadeusza Stanisławskiego, 40-latek, no Andrzej Kopiczyński w roli inżyniera Karwowskiego. Do tej pory ludzie w pewnym wieku, ale również ludzie trochę młodsi, pamiętają Łuk Karwowskiego. Pamiętacie Łuk Karwowskiego? Są ze mną Robert Ziębiński, Ola Salwa. Mówisz o tym wspaniałym wykończeniu ścian? Nie, to było takie przejście pomiędzy... Tak. Myślimy o tym samym, tylko właśnie nie wiedziałam, jak to się nazywa. Łuk Karwowskiego to jest bardzo, bardzo znana sprawa, można powiedzieć. W tamtym czasie rzeczywiście było to modne. To można też na przykład powiedzieć, że takie obyczajowe, ciekawe obserwacje, że tam na przykład inżynier Karwowski starał się sobie szlacheckich przodków odnaleźć i portrety prezentował tak później jest. Znajomym. Tak jest. To jest zresztą bardzo ciekawe, że teraz, kiedy patrzymy z dużego dystansu na 40-latka, widzimy właśnie to, co, o czym właśnie mówimy tutaj przez cały program, czyli to takie bardzo czujne oko gruzy, bo on nie tylko wyśmiewał pewne sytuacje, on nie tylko był mistrzem dowcipu, mistrzem anegdoty, ale też bardzo ładnie umiał pewne rzeczy spuentować i wyostrzyć. On nie potrzebował używać języka takiej prostej parodii na poziomie sztampy czy celowego wykpiewania kogoś. On pokazywał i osadzał to w takim kontekście, że sama sytuacja stawała się zabawna, a nie celowo przerysowana. Dlatego myślę, że on też miał mniejsze problemy z cenzurą w przypadku 40-latka niż Bareja. Który miał ogromne problemy cenzuralne, chociaż wcale ten 40-latek nie jest delikatniejszy dla ówczesnej władzy. Można powiedzieć tak, że jeśli ktoś w krzywym zwierciadle, choć z lekkim przymrużeniem oka i nie bardzo ostro pokazał tę epokę tak dokładnie, to był jednak gruza w 40-latku. No widać, że to jest w tym serialu, widać, że to jest epoka karierowiczów po prostu. Układzików. Tak jest. I też jakby tej technokratycznej władzy, tak? Tak. Która przede wszystkim te wielkie inwestycje, no przecież mamy w Warszawie rondo 40-latka przy dworcu centralnym, bo jak pamiętacie, jak państwo pewnie też pamiętają, inżynier Karwowski budował trasę łazienkowską i właśnie dworzec centralny. Co jest fajne, przepraszam, jest to, że Karwowski w serialu jest postacią taką troszkę fajtłapowatą, natomiast generalnie jest spoza układu. I on nie posiada żadnych koneksji, żadnych znajomości. On przez cały serial próbuje nabywać te znajomości w bardziej gorszym niż lepszym skutkiem. Natomiast kiedy zostaje awansowany na dyrektora, to jest awansowany przez komputer, ponieważ jego okazuje się, że zbiorcze cechy inżyniera stanowią o tym, że będzie najlepszym dyrektorem, ale nikt z tam władzy w tym nie maczał palce i kiedy on myśli, że już wchodząc na to stanowisko dyrektora będzie kimś ważnym, okazuje się, że dobra, komputer, ale nie znasz tego. Nie znasz tamtego i on tak biedny. I to też jest pięknie obśmiany układ wówczas panujący, ale tak delikatnie, że nikt nie mógł się do niczego. I tam jest jeszcze taki jeden wątek ciekawy, że inżynier Karwowski jest bardzo podatny na propagandę. Trzeba powiedzieć, bo jak pamiętają starsi z naszych słuchaczy, albo też niektórzy młodsi, no był to czas, kiedy rozmaite zarządzano pomysły racjonalizatorskie, a to mówiło się o dobrej robocie, a to o jakichś akcjach społecznych. I on był zawsze w pierwszym szeregu, i zawsze to się w jakiś karykaturalny sposób kończyło. Czyli ta propaganda była obśmiana u gruzy w taki sposób nie wprost. Bardzo intrygujący. Oczywiście, poprzez pokazanie właśnie tego, co powiedział przed chwilą Robert, takiego bardzo prostolinijnego bohatera, który jest w pewnym sensie takim idealnym człowiekiem socjalizmu, bo z ogromnym entuzjazmem bierze udział we wszystkich przedsięwzięciach, bo jak doskonale wiemy, te wszystkie przedsięwzięcia służyły po to, żeby ludzie byli zajęci, nie kwestionowali zasadności władzy, a jednocześnie jest to zrobione w takim tonie inteligentno, ciepło, sympatycznym, że właściwie, tak jak mówisz, trudno się było cenzurze do czegoś konkretnie odnieść i coś konkretnie zablokować, bo ten bohater był tak sympatyczny i miał cały czas tak dobre intencje, że... I poza tym to on zawsze na końcu dostawał, jeśli już ktoś dostawał baty, to on dostawał baty, a nie państwo dostawało baty, czy nie wyżej postawiony dostawał baty. Tak, tak, w związku dokładnie. Z czym, jeśli cokolwiek było w tym źle, coś w złym świetle postawione, to wychodziło na to, że w złym świetle postawiony jest inżynier. I to jest właśnie dowód na to, jak misterną sztuką jest komedia. Jak tak, bardzo absolutnie. Trudno jest zbudować dobrą, inteligentną komedię, która nie starzeje się, w tym sensie, że się nie dezaktualizuje, ale właśnie nabiera takiego szlachetnego koloru. No to jeszcze powiedzmy o filmach komediowych Gruzy, bo powiedzieliśmy o serialach, ale no oczywiście był Motylem Jestem, czyli kinowa wersja tak. 40-latka, tak. Ale jego wielkim sukcesem komercyjnym był też film. Wspomniałem tutaj, że mieliśmy dzisiaj rozmawiać o tym, czy jest kultura lepsza i gorsza. No były takie gatunki filmowe, które były w czasach komunizmu pogardzane i do nich należała komedia. Właściwie wszystkie komedie były chlastane przez recenzentów. Tak, Gruza nie był wyjątkiem. Nie, Gruza fantastycznie powiedział, że wszyscy krytycy, z którymi rozmawia, zarzekają się, że kochają komedię i z ogromną pasją niszczą każdą pojedynczą komedię, która wchodzi na ekrany filmu. No to takim przykładem był właśnie Dzięcioł. To jest jego też wielki sukces kolejny. To jest film, w którym zagrała Violetta Villas. Czyli właściwie też, no... artystka, która uchodziła właśnie za uosobienie kiczu tego muzycznego, ale ludzie chcieli ją oglądać. Ale sobie, 70 rok, czy tam 71, to była jednak jedna z największych gwiazd w Polsce, więc Gruza też szedł tym tropem, zawsze czy nie wiem, myślę, że był jedną z pierwszych osób, która potrafiła przyciągać przed telewizję, czy do kina widzów na haczyk. W Wojnie domowej mieliśmy pojawiające się gwiazdy Big Beatu. W 40-latku miałeś Jarocką i gdzieś przeplatające się różne postacie, które były bardziej znane nie tylko z kina. Dzięcioł to już jest cała plejada tam. No tak, tam pokazuje estradę też. Tak, pokazuje też mszę bitową. I on przez cały czas szedł tym kierunkiem, że łączył osoby, dziś nazwalibyśmy je, nie wiem, celebrytami czy gwiazdami. Tak jak to robi amerykańskie kino. Tak jak to robi amerykańskie kino. Był człowiekiem, który uważnie obserwował amerykańską popkulturę. I on chyba dosyć dobrze rozumiał, mam wrażenie. Tak, wyciągał właściwe wnioski. Tak. No to teraz chyba zakończymy wątek serialowo-filmowy. Chyba jeszcze powinniśmy wspomnieć o takim filmie Przeprowadzka z Wojciechem Przoniakiem, udanym. Oni planowali też drugą część tego w latach 90. To już się niestety nie udało, a ten to był bardzo też udany film. Był jeden film, bo my mówimy o tym, że Gruza jest przez cały czas mistrzem dowcipu, inteligentnego i tak dalej, i tak dalej. On też robił skoki w bok w tematykę poważniejszą. Mhm. On to trochę ze Skolimowskim pracował przy... Napisał scenariusz do brytyjskiego filmu, gdzie muzykę robił Cat Stevens, dodajmy też, bo to też jest ciekawe. Natomiast jest jeden film, którym... On jest dziwny, to znaczy on też przeleżał na półce. Zaraz sobie przypomnę tytuł, to był z 80 roku. Tak. Nas poślubna w biały dzień. Przeleżał do końca komunizmu. Tak, do końca komunizmu przeleżał. Z premierą. A to jest film, który w zasadzie, gdyby tak na niego spojrzeć dziś uczciwie, to jest trochę taki... Presmarzowski, no. Tak, bo Gruza też tak powiedział, że on jest w pewnym sensie anty-Andrzejem Wajdą, bo o ile Andrzej Wajda kręcił swoje filmy w trakcie wzmożenia dyktatury, a wypuszczał je w trakcie odwilży, to Gruza miał dokładnie odwrotnie. Realizował w momencie oddechu i kolaudował w momencie, w którym następowało zaciśnienie pętli i właśnie jego filmy nawet po 10-13 lat półkowały. Natomiast Nas poślubna w biały dzień jest filmem ponurem i takim dość... Ale Gruza też starał się podkreślać, szczególnie w takich ostatnich wywiadach, że on nie jest tylko takim wesołkiem, że jednak w nim jest też bardzo dużo goryczy, melancholii, że czuje, że jego świat odchodzi, że umierają jego kolejni przyjaciele i partnerzy no, był, do dyskusji. On był takim właśnie inteligenckim, reżyserem bardzo, tak. Mimo że robił komedię, to jest właśnie... Właśnie ten... dlatego, że robił komedię. Komedia to... jest niesłusznie gatunkiem pogardzanym. Żeby dobrze napisać komedię, trzeba być piekielnie inteligentną osobą, wiedzieć po co się robi komedię, co tak naprawdę chce się w niej wyśmiać i zrobić to jeszcze w taki sposób, żeby zadziałało to na widzów. Moim zdaniem zrobienie dobrej komedii jest dużo trudniejsze niż zrobienie dobrego dramatu. Z tym się mogę zgodzić i myślę, że wszyscy czekamy na dobre komedie i parę ich Jerzy Gruza zrobił. To teraz będzie piosenka z komedii filmowej. Dziś w programie trzecim wspominamy Jerzego Gruzę. Jego wielki filmowy, kinowy hit Motylem jestem, czyli romans 40-latka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wspominamy dziś Jerzego Gruzę, wybitnego reżysera, twórcy komediowego, twórcę musicalowego również. Są ze mną w studiu Ola Salwa i Robert Ziembiński, publicyści. A po drugiej stronie telefonu jest Marek Piekarczyk. Witam serdecznie, dobry wieczór. Wokalista TSA przez wiele lat, ale też odtwórca roli Jezusa w pierwszym polskim przedstawieniu Jesus Christ Superstar w Teatrze Muzycznym Gdyni. To był 87 rok. Jak to wspominasz? Ostatecznie się w ogóle w 86 i to było niesamowite, bo ja marzyłem o tym i właściwie to samo jakby przyszło. Dostałem telefon od Jerzego Gruzy, żebym przyjechał do teatru przed Sylwestrem, właściwie do niego do domu. Jak mnie zobaczył, to powiedział: o, mam Chrystusa. Bo Gruza był człowiekiem, który miał niesamowitą intuicję, wyczucie, potrafił zawsze znaleźć odpowiednich aktorów do ról i właściwie on niewiele ingerował. On miał ogólne takie koncepcje, ale zawsze dobierał takich ludzi, którzy sami tworzyli swoje postaci, swoje role, i to rzeczywiście pracowało. Właśnie to był Gruza. Wyczucie, niesamowite wyczucie sceny, show biznesu, wyczucie tego, co się dzieje w sztuce teatralnej. A szczególnie w takim gatunku jak rogopera, jaką był Jesus Christ Superstar i też musical, którego było pełno w Teatrze Muzycznym i do dzisiaj jest to. No to chyba był, jako że spędziłeś wiele lat w Ameryce, to możesz to porównać z amerykańskimi różnymi musicalami, ale wydaje mi się, że w tamtym czasie Jerzy Gruza stworzył w Gdyni no, teatr musicalowy na europejskim poziomie. No bardzo wysokim poziomie, no poziomie światowym. Nie wiem, czy Polacy mają jakieś kompleksy pod tym względem. Przepraszam, ale jeśli chodzi o Jesus Christ Superstar, to w ogóle była całkowicie odmienna i jedyna wersja taka na świecie, dlatego że w tekstach Tima Rice'a, który pisał ten libretto, były takie treści baptystyczne, które wtedy mogły być odebrane przez publiczność jako obrażanie religii inaczej katolickiej. Ja musiałem sam zmieniać wszystko. Tam naprawdę dużo było takich pułapek. A pierwsza zasada na scenie to jest nie obrażać uczuć religijnych ludzi, ich mniejszości jakichś. Nie wolno tego robić i bardzo o to dbałem. Także nasza wersja jest inna. No i była też wielkim sukcesem, trzeba powiedzieć, bo grana była lat wiele i potem nawet jeszcze ty wróciłeś do tej roli po latach. Trzy razy dziennie i graliśmy też w Finlandii, graliśmy w Grodnie na przykład 3 razy dziennie. Hali, w Wilnie. Graliśmy w Stanach, w Kanadzie. Wszystkie hale największe zagraliśmy. W Spodku sprzedali 26 tysięcy biletów na ten Jesus Christ Superstar. To było nieodmiennie, cały czas niezmiennie to takie wielkie powodzenie. Ludzie przyjeżdżali autobusami do Teatru Muzycznego i właściwie cały czas to się grało. Bardzo dziękuję, Marku. Naszym telefonicznym gościem był Marek Piekarczyk, legenda polskiego rocka, wokalista TSA, ale też odtwórca roli Jezusa w Jesus Christ Superstar. No chyba nie mamy teraz wyjścia i musimy posłuchać chociaż jednego utworu z tego niezwykłego dzieła, ale to będzie wersja oryginalna, tyle że filmowa, utwór tytułowy. You, I don't understand why you let the things you did get so out of hand. You'd have managed better if you'd had it planned. No, why'd you choose such a backward time in such a strange land? If you'd come today, you could have reached the whole nation. Israel in 4BC had no mass communication. Jesus Christ, who are you? Jesus Christ Superstar w wersji oryginalnej. Jerzy Gruza reżyserował ten musical w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Dziś w programie trzecim rozmawiamy, wspominamy jego filmy, wspominamy samego Jerzego Gruzę. A ponieważ jesteśmy przy wątku musicalowym, to mamy po drugiej stronie telefonu Igora Michalskiego, dyrektora Teatru Muzycznego w Gdyni, który jest, zdaje się, teraz zupełnie gdzie indziej. We Francji. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panu. Panie dyrektorze, rozmawialiśmy przed chwilą z Markiem Piekarczykiem, który był twórcą głównej roli w tej historycznej realizacji w historii polskiego teatru, pierwszej tego musicalu. I obaj mamy takie poczucie, że to właśnie Jerzy Gruza uczynił z teatru, którym Pan teraz kieruje, scenę musicalową na światowym poziomie. Zgadza się, oczywiście nie można zapomnieć o Bodanucie Baduszkowej, która wytyczyła też jakąś tam drogę teatru muzycznego, natomiast w 1984 roku wiemy, co się działo i jaki to był czas dla Polski. Jerzy Gruza niewątpliwie swoimi kontaktami i swoją energią sprawił, że otworzyły się drzwi West Endu i Broadwayu dla Polski i ten boom i sztuki, które zrobił, począwszy od fenomenalnego Skrzypka na dachu, ja tylko mogę powiedzieć Państwu, że drugą wersję Skrzypka na dachu w reżyserii Jerzego Gruzy gramy cały czas w Teatrze Muzycznym w Gdyni i zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. No ale potem i przecież My Fair Lady i Nędznicy, Człowiek z La Manche, było tego, czy Żołnierz Królowej Madagaskaru. To była siła i moc człowieka z niewątpliwie fantastycznym poczuciem humoru i historii nie tylko teatru muzycznego, ale przede wszystkim telewizji, prawda? I ja tak sobie pomyślałem, że Jerzy Gruza nie umarł. Dopóki my żyjemy, Jerzy Gruza będzie w nas i będzie w tych dziełach, które zrealizował. Ja myślę tutaj o fantastycznych dwóch serialach i Wojnie Domowej i oczywiście 40-latku, ale tych 60 spektakli w Teatrze Telewizji, niezapomnianych z wielkimi kreacjami polskich aktorów. Także ja się cieszę, że my dalej możemy kontynuować i że te drogi, które otworzył Jerzy Gruza do West Endu i do Broadwayu, są dla nas przez cały czas otwarte i możemy pamiętając o nim te wszystkie wielkie realizacje gościć na scenie Teatru Muzycznego w Gdyni. Bardzo dziękuję. Naszym gościem po drugiej stronie telefonu był Igor Michalski, dyrektor Teatru Muzycznego w Gdyni, obecnie na krótkotrwałej emigracji we Francji. A jeśli Państwo chcą zobaczyć jedno z ostatnich dzieł Jerzego Gruzy, to zapraszamy do tego fantastycznego teatru. Bardzo dziękuję. A my jeszcze chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali o filmach Jerzego Gruzy, które były realizowane w latach 90. i 2000. Bo to jest paradoks, to znaczy mówimy o wybitnym twórcy, ale naprawdę wybitnym myślę, że jednym z kilku najwybitniejszych. Myślę, że gdyby Jerzy Gruza mieszkał w Ameryce czy w Wielkiej Brytanii, byłby milionerem. I Jacek Szczerba napisał w Gazecie Wyborczej, dostałby tytuł szlachecki. Jestem o tym przekonany. Jednocześnie przyszła kapitalistyczna Polska, kiedy teoretycznie można już zarabiać na tym. I okazało się, że trudno było Jerzemu Gruzie robić filmy, seriale. A ja chciałbym wrócić na chwilkę do 86 roku. Jako człowiek urodzony w 78, w 86 roku, będąc w kinie, oglądałem film, tak jak wielu chłopców wówczas w moim wieku i ciut starszych, pod tytułem Pierścień i róża. Dziewczyny też oglądały ten film, chciałam. To też był sukces wielki, dodajmy. Ale poczekajcie, bo chodzi o to, że ten Pierścień i róża, a to był taki film, którym zachłysnęli się chłopcy Kasią Figurą. Ta postać tej królowej. Ja nie pamiętam, jak ona się nazywała. Królewny. I ta cała historia, ta zabawa z tą fantazją, z tą baśnią. To było, oczywiście dziś to jest bardzo toporne i jak się patrzy. Ale to też była baśń musicalowa, dodajmy. Dokładnie, świetne piosenki do dzisiaj jestem w stanie w głowie przywołać. Rzeczywiście to było fantastyczne. Też zdaje się, że Zbigniew Zamachowski miał tam wspaniałą rolę. Tak, oczywiście. I też się przeobrażał. On się przeobrażał, natomiast to był ostatni chyba wejście, ostatni taka produkcja Gruzy, gdzie on szukał jakiegoś nowego języka, bo potem przychodzą lata 90. i on... niekoniecznie nowego języka, bo pamiętaj, że on był jednym z twórców Ali z tego międzynarodowego musicalu, więc to był taki właściwie jego naturalny język, który próbował właśnie przenieść do kina, przy czym w Polsce te takie właśnie gatunki, takie jak musical, niespecjalnie rezonowały z publicznością kinową. Z kinową, czy w ogóle my, tak, i realizacyjnie nie mieliśmy szczęścia, natomiast Pierścień i Róża ogromnym sentymentem tak, darzy. Był sukcesem też wersji telewizyjnej Pierścień i Róża serialowej, bardzo dużym. Natomiast chodziło mi o to, że to była jego ostatnia forma, taka rzecz, którą zrobił, powiedzmy, w miarę na nowo od początku, ponieważ w latach 90. on już w zasadzie zaczyna wracać do tego, co robi. To zrobił drugiego 40-latka, tak. A Tygrysy Europy są właściwie takim postscriptum do 40-latka. Tak, chyba tak należy powiedzieć. Taka próba spojrzenia na współczesność, tylko że ta współczesność tak często się zmieniała i też tak jak mówiliśmy, tutaj zabrakło trochę takiego intelektualnego, kreatywnego partnera, z którym Jerzy Gruza mógł odbijać sobie piłeczkę. No wcześniej pisał na przykład z Krzysztofem Teodorem Teplicem albo z Mirą Michałowską. No właśnie, dokładnie o tym mówiliśmy i też pamiętajmy, że w latach 90. jednak te warunki realizacyjne były inne i być może z tego wynika niespełnienie artystyczne, komediowe przy tym serialu. Plus, tak jak mówię, no, dużo trudniejsza była ta rzeczywistość, która tak bardzo szybko się zmieniała. To, co się działo w 90., powiedzmy, drugim roku w Polsce i w 94. to były zupełnie dwa różne światy. A myślę, że w czasach komuny, tutaj starsi koledzy może mnie poprą albo się ze mną nie zgodzą, jednak były dosyć przewidywalne i tam przez to, że te dekady, znaczy nie dekady, tylko te okresy, czy Gierka, czy Gomułki tak długo trwały, to jednak miały taki wspólny mianownik. Po 89 roku ten świat nabrał ogromnego przyspieszenia i serial niekoniecznie był to w stanie złapać. Ale też zniknęło coś, co sprawiało, że im się bardzo chciało kombinować i to, co ich zmuszało do intelektualnego wysiłku, czyli cenzura. W momencie, w którym można było mówić już wszystko i nikt nie sprawiał, że twój serial zostanie skasowany, ściągnięty. Czy film. Tak. Okazało się, że kiedy nie ma tej potrzeby, ale to u większości twórców, wybitnych twórców. No ale gra w tenisa jest zawsze bardziej pociągająca niż squash, no. Tak. I to widać najlepiej właśnie w 40-latku, 20 lat później. No, dałoby się jeszcze paru twórców komediowych zmienić, którzy po 89 robili gorsze komedie niż przed 89. Stracili właśnie ten Ale to widać pazem. Bardzo, znaczy chciałem tylko zakończyć myśl, że to naprawdę widać, że to, że on mówi i żartuje z tej Polski, już w tak sposób dosłowny, wcale nie sprawia, że to jest naprawdę śmieszne i że chce się do tego wracać. Do Tygrysów Europy tak naprawdę jest trudno wrócić, bo jest to na bardzo toporna rzecz. No i były jeszcze filmy z bohaterem Big Brothera, których pierwszy był wielkim sukcesem kinowym, bo to też musimy pamiętać o tym, że to są jednak czasy, kiedy polskie kino jest w fatalnej kondycji, fatalnej. Tak, na pewno w dużo gorszej formie komercyjnej też, bo w tej chwili naprawdę bardzo... Widzowie wrócili na polskie widzowie wrócili, filmy. Już zostawmy może... jakie filmy przede wszystkim chcą oglądać, ale też obawiam się, że jednak Gulczas, a jak myślisz, to był film, który przyciągał publiczność telewizyjną, dzięki tym haczykom, o których mówisz, dokładnie, tym celebrytom, że to, co ten sam zabieg, który zastosował Jerzy Gruza w przypadku czy filmu Dzięcioł, czy serialu Wojna Domowa, tutaj trochę, że tak powiem, przykrył jego samego. To nie było tak, że publiczność chciała iść na film starego mistrza komedii, tylko niestety na film z telewizyjnymi celebrytami. Tak. No, ale przecież tak polska komedia już dziś wygląda w ogóle, no trzeba sobie jasno powiedzieć, że właściwie niekoniecznie. Prawie zawsze to wygląda tak, że to są aktorzy z seriali, ale to już zostawmy, bo to jest nie na tę opowieść. Powoli musimy się żegnać, to chyba powiemy jeszcze tylko tyle, że no będzie nam bardzo brakowało pana Jerzego Gruzy, bo wydaje mi się, że takiego inteligentnego i inteligenckiego dowcipu jest coraz w Polsce mniej. I tych książek, które się już nie ukażą i tych filmów, które nie zostaną zrealizowane. Przed rokiem własnym sumptem ostatni film został zrealizowany przez pana Jerzego. Da już bardzo ciekawe przedsięwzięcie bez wsparcia jakiegokolwiek za własne pieniądze właściwie. To są dopiero te paradoksy. Bardzo dziękuję wszystkim gościom, czy to tym na miejscu, Oli Salwie. Dziękuję. Robertowi Ziębińskiemu, czy to tym przez telefon, Markowi Piekarczykowi i Igorowi Michalskiemu. Program zrealizował Michał Jakubik, wydawcą była Magdalena Trzaska. Ja nazywam się Mariusz Cieślik i słyszymy się w tym samym miejscu równo za tydzień. A na koniec piosenka z musicalu Les Misérables, którego pierwszą polską wersję zrealizował oczywiście Jerzy Gruza. Of days gone by, when hopes were high and life worth living, I dreamed that love would never die, and then I dreamed that God would be forgiven. And I was young and I was unafraid, and dreams were made, and you been tasted. There was no ransom to be paid, no song unsung, nothing was wasted. Then the tigers come at night with their voices soft as thunder. Tear your dreams apart as they turn your dreams to summer by my side. He felt